Бұжықтар корпорациясы. Қайырлы түн, құлыншағым. Қайырлы түн. Ұйықтай ғой, балам. Жақсы жарай, Таңғалақ мырза. Достарым мені Жаңғалақ деп атайды. Аха, сол аяқ болсын, айтыңызшы, сіз қай жерден қателестіңіз? Шалынып құладым. Жоқ, жоқ, оған дейін. Жаңғалақ мырзаның қай жерде қателескенін кім айтады? Қайсың? Енді ше кер айналдырып көрейік. Міне, осы жерде, міне, міне, көрдіңіздер ме? Есікті жаппапсыз. Демек, бөлменің есігін ашық қалдыру өте қауіпті. Өйткені... Бөлмеге аңызақ жел кіруі мүмкін. Бала кіріп кетеді дегендей. Біз аяқ мырза. Әлемде адам баласынан қатерлі, хам ұлы ештеңе жоқ. Қолы бір жерлеріңе тиіп кетсе, құрдым дей беріңдер. Ашық тұрған есік арқылы баланың фабрикаға кіріп кетуі ғажап емес. Сөйтіп ол құбыжықтар әлемне бірақ шығады. Мен балалар бөлмесіне бармаймын. Барғанда қандай? Өйткені бізге қуат ауадай қажет. Қаладағы басты қуат көзі балалардың айғайы. Сондықтан қалайда оны молынан жинауымыз керек. Е, қауіпті жұмыс екен рас, алайда өздеріңді көрсетуге зор мүмкіндік бар. Елімізге батыл құбыжықтар керек. Үрейлі, хәм, қорқынашты. Зәре құтын қашыратындай болса, мысалға дәлі Джеймс Пи Салливан сияқты. Қайырлы таң құбыжықтар қаласы. Сағат 6-дан 5 минут кетті. Ауа температурасы 12 градус жылы. Бауырымен жорғалаушылар үшін жақсы жаңалық. Күні бой төзекте жатып, тынығуларыңызға әбден қолайлы күн. Тұр ғана, мау бас неме! Тал түске үшін ұйықтайсың ба? Оян, Салли! Мені оят деп айтқан жоқтың қойсаған, Майки! Сөзі қойып оданда іске кірісіп қорбаң бай! Қимылда! Өзікті құбыжық санайсың ба? Жүгіреміз, жүгіреміз, жүгіреміз, жүгіреміз! Тоқта, бала! Жақсы, жүгіреміз, жүгіреміз, жүгіреміз, жүгіреміз, жүгіреміз! Бала ұйықтады! Егіздер, екі қабатты төсекте! Әлде жаттығы керек. Қале, Сали, бастаймыз. Дайынсың ба? Баланы қу! Мұндамын! Мұнда қара! Жақындаушы болма! Жақындама дейін! Бәрі мені сөз қылат, балалар менен қорқап. Қане, айыма, ысқыла! Құбыжықтардың тістері жалдырап тұру керек. 118, 119, тағы бір рет, 120. Мәс, саған сен алмай тұрман! Тіпті терлегенде жоқ. Сен айтып тұрған жоқпын. Қара, жаңа жарнама! Құбыжықтар корпорациясының болашағы зор. Біз өміріңіздік, біз көлігіңізді оталдырамыз, үйіңізді жылытамыз, қалаңызды жарықпен қамтамасыз. Мен корпорацияда жұмыс істеймін. Мынау бетті ғой. Әр балаға арнап құбыжық таңдаймыз. Балалардың айғайы күшті қуат көзі. Біз содан энергия аламыз. Энергияны пайдаланған әр сәтте құбыжықтар корпорациясы сізбен бірге. Мен корпорацияда жұмыс істеймін. Бұрынғыдай аңқау балалар жоқ. Оларды қорқыту күннен күнге қиындап барады. Әлбетте, біз сақадай саймыз. Ең мықты деген құбыжықтарымыз, қуатты зауыттарымыз, және энергетика саласындағы жетістіктеріміз бар. Қара, қазір көрсетеді. Біз жарқын болашақты бүгіннен бастаймыз. Құбыжықтар корпорациясы. Сіздермен бірге құбыжықтар корпорациясы. Балаларды қорқытамыз, сіздерді қорғаймыз. Сен алмай отырмын. Енді Майк. Мені теледидардан көрсетті. Көрдің бе? Керемет шығыппын ғой, е? Алло. Теледидардан көрдім. Мен білем. Керемет емес пе? Тамаша. Үйдегілер түгел көрді ме? Иә, бәріміз. Сен қапан ғой? Айтатын несі бар? Өзім тума таланттым ғой. Көрде тұр, достым, мен енді ылғи теледидардан көрсететін болады. Я, полиция іздестіретіген айдардан көретін шығармыз. Төртінші сыныптан бері менің түр тұлғама қызығатыныңды білем. Күнің сәтті болсын, қымбаттым. Сенің де. Оу, жарайды, Сали, көлікке отыр. Жоқ. Қайда бара жатсың? Не істемексің? Жұмыс орны тиіп тұр ғой. Жүр. Жаяу ма? Әрине. Жоқ. Жүргім келмейді. Көлігімді тастамай. Сау бол, қымбаттым. Мен қайтып келем. Көлікті не үшін сатып алғанымды білесің бе, а? Жоқ, білмеймін. Оны жүргізу үшін, ұқтың ба? Көшемен зулап, пипілдетіп, ызғытып жүру үшін, табанын тоздырып жүру үшін білмейді. Қайта бойыңды жазып жаттыққаның жөн. Әйтпесе бауырсақтай бал пиіп алыпсың. Кім, мен бе бал пиған? Ой, пырмай, өз бір жіптіктей сөйлейді ғой. Сәлем, балалар. Секіреміз. Сау бол, Сали. Сау бол, Майк. Құрық балғыр. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ей, сәлем бердік жүптер. Тони, қалың қалай. Тони. Қорқытудан әлем рекордын жаңартуға бел байлапсыңдар ғой. Әшейін энергия бәріне жетсін деп тұрысып жүрміз. Әмін әдәмнен ауыз тенге. Ей, рахмет. Көріскенше. Ах, біліп едім. Әй, Тед, қайырлы таң! Көрдің бе, Майки, Тед де жұмысына жая барады. Айтасың ау, ол бес аттаса жұмысына жетіп барады. Сәлем, Рики. Қалайсыңдар, достар? Рүй бөлімінде көріскенше. Сәлем, Марч. Бала шағаңның жағдайы жақсы. Сәлем, Сали. Хей! Енді сол жаққа қисайып тұр. Қисайған түгі жоқ. Сәлем, жігіттер. Сәлем, Джали. Сәлем. Саливан мырза. Жігіттер, мені жай ғана Саливан деп атаңдар. Жоқ, оған дәтім бармайды. Өзіңізге сәттілік тілейін деп едім. Жай. Бұл жерден тайып тұрыңдар. Жұмыс істеуіне кедергі келтірмеңдер. Көрсенше, жігіттер. Күніңіз сәтті өтсін, Саливан мырза. Ой, тамаш. Жұмыс істеуге кедергі келтірме. Кешіріңіз. Өшіріңді. Корпорация бір минут. Корпорация қазір қосам. Дірілдек ханым демалыста. Хабарлама қалдырасыз ба? Оу, жыланым, жарқыным. Томпағым. Туған күнің құтты болсын. О, томпағым сол ұмытпапсың ғой. Сәлем, Сәли ой. О, сәлем, Сәлия. Фелия. Туған күнің мен. Рахмет. Айтпақшы, бүгін ерекше бір жерге барамыз ба? Я, әрине, алдын-алды тапсырыс беріп қойғам. Суши мейрамханасына барамыз. Суши мейрамханасына? Ол жерге кірудің өзі оңай емес қой. Томпағың сен үшін аспандағы айдалып береді. Жұмыстан соң бірден сонда барамыз. Кешігу деген болмасын. Әрине, қымбаттым. Көңілдің көтеріңкі болсын. Жаным менің, бар арманым, бір өзіңсің аңсағаным. Білесің бе, достым, ол ерекше жан. Ешкімге ұқсамайтын қыз. Сен үшін қуаныштым. Айтпақшы, бізге арнап мейрамханаға тапсырыс бергенің рахмет. Оқасы жоқ. Томпақтың атына тапсырыс бердім. Дұрыс па? Дұрыс. Білесің бе, бұл түкті күлкілі емес. Бұл не? Пасовский! Көрдіңдер ме? Мен балаларды ғана емес, кішкентай құбыжықтарды да қорқытам. Қорыққан кім бар? Бұл жай аллергия? Иә, сен не қалдың? Эй, Рэндалл, Өнерімді үрей бөлімінде көрсет. Бүгін жұлдыздай жарқырайым, Салливан. Сендер шаңыма дәлес алмайсыңдар. Бәрі таңғалатын болады. Дәмесінің зорын. Рэндалл, дайын бол. Біз рекордты жаңартқанда сан соқ қалып жүрме. Естеймісің? Бұл өзгерістің үлебі. Естеймісіңдер, өзгерістің үлебі. Жер бауырлаған бәле. Айтпады деме, күндердің бір күні оның сазайын беруге рұқсат етеп. Балжар, сәлем. Сәлеметсіз бе, Роуз. Әдеттегідей құлпырып тұрған шығарсыз. Бүгін кімді қорқытамыз? Вазовский, кеше құжаттарды неге реттемегенсің? А, құжаттар ма? Бұл қағаздар көзден бұл ұшса, керемет болар еді. Мен егі қайталамаймын. Жарайды. Енді қара жұмысымда тиянақты орындайым. Әр басқан қадамыңды бақылаймын, Вазовский. Менен құтыламын деп ойлама. Үрей бөлімі іске кірісті. Көмекшілер, дайындықты бастай беріңдер. Сонымен назар аударыңдар. Шығыс жағалау іске қосылды. Қорқытқыштар алға! Оо, жүрісін еткен маңғаз ет. Жеңіске жетеді. Сол аяқ болсын. Дайындалыңдар, жеті, алты, бес, төр, үш, екі, бір. Сен сабыла қорқынышты алып қобыржақсың. Бүгін жұмысқа құлшынысым зор, Майки. Алақай, жарайсың, тамаша, енді келесесік. Қалып келесің, Рэндалл, бәлкім бір өзгеріс керек. Дереу келесесік. Я, қазір әкелем. О, Джерри, көрсеткіш әлі де мәз емес пе? Бүгін жоспарды асыра орындауымыз әбден мүмкін. Бұл айда алғаш рет. Не болды? Бала мен ұстай жаздады. Тура жанымда тұрды. Мүлде қорқпады ма? Оның жасын алды да қой. Әрекдегенде аман қалдым. Естеймесің! Саспа, еркек емессің бе? Әй, мына есігі сен шықты! О, кел қалды. Міне, келді. Келе жатырмас. Жолдан кетіңдер. Наш. Міне. Қазір. Осы аптада 58-ші есік істен шықты. Бұрын балалар қорқудың екенін білетін. Ал енді ше. Қане, қос. Тыңдашы, Рэндл. Қарашы. Назар аударыңыздар. Жаңа көш басшы анықталды. Рэндл Бобс. Жарайсың, жарайсың. Керемет, керемет. Сауық кештің үстінен түстім. Бәрі өз орнына келді. Жарайсың, Джеймс. Жоғарғы нәтиже көрсеттің ғой. Аңғалатын несі бар, біз аяқ мырза. Өзіңізден тәлім алғамын ғой. 5 секундтың ішінде жаңа есігі келмесең, сені есігі қуатқыш аз салып, батсатың шығарам. Әй, Вазовски, құттықтайым. Көрсеткіштерің керемет. Рас па? Оны тіпті байқағанда жоқпын. Ал Джорждың қалғалай? Бәрі ойдағыдай. Оны мен жұмыс істеудің өзі бір ғанибет қой. Тағы бір есігі әкел, Чарли, бүгін аймағына тұрды. Жор жекеміз туғандай болып кеттік. 23-19! 23-19! Дабыл, дабыл, дабыл. Джордж Сандерсон. Дабыл, дабыл. Джордж Сандерсон, өтінеміз. Орныңыздан қашылыңыз. Ойдай, арғет, арғет! Ашықтар, тығылыңдар! Қап құрып кеткір. Жылдам, жылдам, жолдан кетіңдер. Орындарыңнан қозғалмаңдар. Алтаймаққа ешкім жоламас. 23-19, іске кірісіңдер. Алтаймақтан кетіңдер. Сабыр сақтаңдар. Абайлаңдар. Қауіпті зат жойылды. Енді залалсыздандыруға кірісеміз. Келгендерің жақсы болды. Бір өлімнен қалдым. Бастаймыз. Достар, аздаған үзіліс жариялайық. Жарты сағат демалған соң жұмысты жалғастырамыз. Мына түрімізбен үрей бөлімін жауып тастайды. Сонда күніміз не болмақ? Жұмыскерлердің бәрін тексеріп шығу керек. Жағдайымыз қиян. Оныңыз рас, біз аяқ мырза. Дегенмен әйтеуір давада қалмаспыз. Мұны директорлар кеңесін айтқаның үшін. Джеймс, бұл компанияны менің әкем оған дейін атам басқарған. Компанияны құрдымға кетірмей сақтап қалу үшін барымды салам. О, мен де мырза. Айтпақшы, саған айтар бір өтінішім бар. Айта беріңіз мырза. Жақында жаңа құбыжықтарды жұмыс қалғанбыз, бірақ олардың... Тәжірибесі жоқ па? Иә, дәл солай. Былай істесек қалай, ертең келіп оларға қорқытудың бір екі тәсілін көрсетіп кетсең қайтеді? Нағыз қорқытқыштың қандай болатынын өз көздерімен көрсін, а? Алдымен өзіңіз үйреткендей ақырамын. Ұмытпаған екенсің ғой. Жұмыс аяқталды. Барлық есіктерді орнына қойыңдар. Бір де бір есік қалмасын. Мұндайды бұрын соңды көрмеппін. Бүгін жұлдызың жанды досым. Солда сөз бұп па, әлі талай рекордтарды бағындырамыз. Оның рас. Әлбетте. Мейрамханада кешкі ас ішіп болған соң құбыжықтар жарысын тамашалауға барамыз. Тамаша. Ал сен не істейсің? Үйге барып біраз жаттығамын. Тағы да ма? Өмірде жұмыстан өзге де қызықтар бар ғой. Түф, иіс соңды бере тұрш. Шуаштың иісі керек па? Әлде шіріген жұмыртқа ма? Ми батпақтың иісі жоқ па? Жоқ. Ал қоқыстың ше? Бар. Ең сүйікті иіс суым. Білесің бе, достым, соңғы кездері отбасын құруды ойлап жүрмін. Несін асығасың, Майк? Бүгін ғашығым екеуміз оңаша қаламыз. Екеуміз ғана боламыз. Мен және Селия. Махабат поезы зулап барат. Ку-ку. Оның нұрлы жүздерін көрсем болды. Жүрегім тулап қоя береді. Тамаша, Вазовский. Кешкісін көңіл көтерейін дедің бе? Иә, көңіл көтермекпін. Ендеше құжаттарды түгел реттеп қойған шығарсың, солай ма? Түк бітірмегеніңді өзім де біліп едім. Құжаттарды үстелдің үстіне ұмытып кетіппін. 5 минуттан соң мейрамханаға бармасақ кешігіп қаламыз. Қабенді қайттым. Солауам. Ал томпағым кеттік пе? Әрине, бірақ шаруам бар еді, білесің бе? Қалай сонда? Бұл жағына... Құжаттарымды ұмытып бара жатыр екенмін. Ал Майк болса, соны есіме салды. Рахмет, достым. Не деп кеттің? Я, соны есіне салдым. Жарайды, кеттік ендеше. Құжаттар үстелдің үстінде. Қызғылт түстісін есеп бөліміне, жасылын сауда-саттық бөліміне, ал сары түсті құжаттарды Роузға бересің. Күлгініне тиіспе! Қызғылт түсін есеп бөліміне жасыл түсін Роузға. Жоқ, жасыл түсін сауда-саттық бөліміне ал Роузға сары түсін беремін. Ал күлгін түсінше... О, міне күлгін түсі. О. О, кім бар? Мұнда кім бар? Бұл кімнің есігі? Оу, ей, пст, мұнда құбыжық бар ма? Оу. Малғау. Бұл жердің тамағы мағадын айты. Жұмыстан шаржақ бергенде керемет жәрдем алған. Ириш Аймасай! Я, я, жақстаған. Өте дәмді. Аға, Майки, қанша жылды артқа тастап талай туған күнді атап өтсем де, осы күнге ештеңе жетпейді. Сонша көз алмай қараған. Өзіңді алғаш көрген кезім есіме түсіп кетті. Көркіңе көз тоймайды. Қойшы. Шашын қысқа болатын. Аға, өзімде шашымды қысқартқым келіп жүрген. Жоқ-жоқ, саған осылай жарасады. Өзіңді жанымда жақсы көрем ғой. Өткенде біреуі қаладағы ең әдемі құбыжық кім деп сұрап еді, сол кезде кім деп айтқанымды білесің бе? Айтшы, кім деді? Әрине. Сали? Сали ма? Жоқ, сен дұрыс түсінбедің. Ол да өзінше келбетті. Майк, не деп отырсың? Дене бітімінде былай шымыр. Сәлем достар, сендер досың екенсіңдер ғой. Мен мұнда кешкі ас жей деп келбедім. Майк? Сали? Қандай тағамдар бар екен? Кет бұл жерден, айтпесе бәрінде бүлдіреді. Шоттарды реттеуге барғанда бір есікті көзім шалды. Не? Есік пе? Рендал жанында жүрді. Қоя тұр. Рендал ме? Жылпос неме? Көрсеткішін көбейтіп алмақшы ғой. Тағы бір мәселе бар. Тағы не болып қалды? Сөмкенің аузын аш. Не? Сөмкенің аузын ашып көр. Қандай сөмке? Тағамдары мүлді дәрістеген. Селияға бас. Бұл не сұмдық? Не істеп жүрсіз? Майк, бұл не бассыздық? Ренжіме, өтінем. Шығыл шаруам боптар. Майкл, түрім әдемі ме? Әрине, түрім. Бір, екі... Көмектесіңдер, бізге қауіп төнді. Томпағым, қайдасың? Қаштық сақтаңыздар. Бұл жаттығы емес. Іске кірісіңдер. Тарт қойды. Әй, сүйіктіме тиісу жұбалма. Ғимарат залалсыздандыруға дайын. Сали, бұл жолда әйтеуір құтылып кеткен сияқтымыз. Куәгерлердің сөзіне қарағанда, бұрын соңды тарихта болмаған оқиға болған. Қаламызға адамның баласы басып кіріпті. Әзірге баланың бұл жерде болған болмағаны туралы ақпаратты растай алмаймыз. Я, көздерінен ұшқан жалынмен көлікті отқа орады. Қашып бара жатыр едім, ол сұп-суық көзқарасымен қол аяғымды батып тастады. Қорқаным сонша дірілдеп кеттім. Я, рас, бәрін өз көздеріммен. Маман ретінде кеңес берем. Дүрлігудің еш қажеті жоқ. Қашу керек. Мынаны ма? Міне! Жоқ, күшкентай Майкке тиісуші болма. Майк, оған ойыншықты бер. Бермейм! Тезірек аузын жап! Міне, ала ғой, қонжықты алып, міне, қонжыққа қараш. Тыныш! Қандай жақсы, міне. Ол жыламайды, сен де жылама. Әйтпесе, сен долбаса сосын бізге ұрсады. Жарай ма? Болды. Қоя ғой. Болды. Жақсы, жарайсың, Сәлі. Жалғастыра бер. Көңілді қонжықпын. Уау! Аймай, қолына ұстады енді қайтты. Айқайлама, Сәлі. Қонжық қайта. Бұл қалай болғаны? Тік түсінсем бұйырмасын. Енді ешқашан бұлай істемегені жөн. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш Неге сонша ақмақ болдым екен? Корпорацияның тағдыры енді не болмақ? Корпорация? Корпорацияны уайымдап отырсың ба? Ал бізше, көрдің бе? Ол өте, өте қауіпті. Көзіміз іленгенін күтіп жүр. Сонда ол бізге тап бермекші. Біз дәрменсіз, біз достым. Оңай ол жамыз. Жарайды, есесіне менің жоспарым бар. Екеміз қасықпен қаланың астынан өтетін үңгір қазамыз. Сосын құбыжықты қоя береміз. Қасықпен бе? Осы ғана, ойыма басқа ештеңе келер емес, енді айтамыз. Әуе шары ма? Ол тым қымбат, дәуірі қатқы ма? Көзге түсіп қаламыз. Алып ағашат, оны бізден бұрын жасап қойған. Қала, сөйле салдым. Басқа не ойлап тапсам екен, ә? Жоқ, енді қайттік. Не істейміз? Басым қатты, амалым қалмады. Әй, Майк, шаршаған сияқты. Ал, ендеше не отырыс? Қане барда оны жатқыз. Ал мен жоспар құрам. Сенің ұйқың келді ме? Жүре ғой, сен ұйықтайтын орның апарайын. Жарай ма? Міне, көрдің бе? Саған орын дайындап қойдым. Қане, қане, менің төсегімнен бұлай тұр. Микробыңды жұқтырасың. Жарайды. Креслода отырып ұйықтай салармын. Ау, кетпе, кетпесін. Не? Мен қорқамын, қорқамын. Шкаф қой, қорғатын дәнеңе жоқ. Е, Рэндалдан айнымайды екен. Рэндал сенің құбыжығың екен ғой. Түнде шкафтан атып шығады деп қорқасың ба? Қалай түсіндірсем екен, мұнда ешкім жоқ, көрдің бе? Құбыжық жоқ. Иә, мен де қобыжықпын. Бірақ сені қорқытпаймын. Жұмыс демеспін ғой. Жарайды. Ұйықтағанша, жаныңды отыра тұрайын. Тыңда, ұйқы қазір келеді. Түндеген еді. Ақырын бөлмеге кіреді. Сосын ұйықтайсың. Құпш! Білесің бе, Майк, бұған сен оқиын шығар дегенмен ол қауіпті көрінбейді. Рас па? О, ендеше оны үйде қалдырайық. Өміріме қауіпті баланы асырауды армандаушы едім. Бәлкім оны есік арқылы бөлмесіне кіргізіп жібереміз. Не? Майк, тыңдашы, оны білдіртпей бөлмесіне кіргізіп жібереміз. Содан соң бәрі орнына келеді. Не айтып тұрсың өзің? Қалжыңдап тұрмысың? Сәлі, мен осы сәтке дейін сабыр сақтап, шыдамды болуға тырысып бақтым. Бірақ мұныңа келе салмаймын. Өзіңді ес бар ма? Баланы далаға алып шығамыз ба? Ол аздай фабрикаға кіргіздеймісің, солай ма? Масқара, өз аяғымызбен фабрикаға кіріп бара жатырмыз. Қап, Салли, еден жуғыш, қос шам және креслінің жапқышымен ешкімді де алдай алмайсың. Тыңдаш, Лохнес құбыжығымен қар адамының қандай күй кешкенін білесің бе? Олар қуғын сүргінге ұшырады. Біз де солардың кебін киеміз ғой. Сабырсақ та бәрі ойдағыдай болады. Әй, сәлем, Франк. Маған сен бәрі жақсы болады. Саусақ іздерін анықтау керек. Абай болыңдар. Биіктен бәрі көрініп тұр. Дәмен түсіріңдер. Мына оқиға орнынан табылды. Сабыр сақта. Қалай сабыр сақтайым? Құрған жеріміз осы шығарса. Сабыр сақта. Жақпалы болуы мүмкін. Масқалар, қауіпсіздік басты мақсатымыз. Егер де жоқ, қазір бос емеспін. О, сәлем, балақай. Сен қайдан келдің? Заяқ мырза. А, Джеймс, он сен ертіп әкелдің бе? Бұл негізінде әпкемнің бөлесінің қызы мырза. Я, негізі бұл, я, ол ертіп келді. Я, бүгін туысқандар күні ғой. Солай ма? Естімеппін. Жарайды, Джеймс. Бүгін оқу бөліміне барып, өткенде келіскендей қорқыту дәрісін өткізсең қайтеді. Я, оу, кейінірек өткізсем бола ма? Біз Заяқ мырза. Я, қазір барам. Ендеше сағат 12-ден кейін кездесейік, Джеймс. Мыналар фабрикамызды шауып тастамаса игі еді. жоғымыз болды. Қорқыту дәрісі дейме? Әйтеуір барлық жаңалықтан қағыз қалып жүрем. Қане ол жерге әпкенің бөлесінің қызын ертіп апарайық. Қорқытқанын көкесін көрсетсін. Асығас қандар! Мына жаққа жүр, мұнда ешкім жоқ. Мына пәледен тезірек құтылсақ болғаны. Осында күте тұр. Мен барып, магниттік картаны алып келейін. Оны ерлердің киім ауыстыратын бөлмесіне қалдырып кете алмаймын. Сали, не деп сандырақтап тұрсың? Уайымдайтын түгі де жоқ. Көрдің бе? Оған бұл жүр ұнайды. Өз тіпті билеп жүр. Осында бол, көзді ашып жұмғанша келем. Билегеніңде күлкілі екен. Қысылып тұрсың ба деп қалдым. Оу. Бала, бала, баламыз. Бақшамызға баямыз. Күні бойы ойнаймыз. Болдың ба, балақай? Қайрама! Кешір, кешір! Құлы, құлы, құлымыз, балапанға бидайсыз, ай, ай, балақай! Жарай, қалай болған шығарсың? Оу! Бұл! Қайда тығылып қалды екен? Қызық өз қайда кеткен? Ғайып болып кетті ме екен? Қайда кетті екен? Таптым! Бұл! Әй, сен шапшаң екенсің. Сабыр, сабыр, сабыр, сабыр. Роуз, бүгін ерекше құлпырып алыпсың ғой. Көркіңе көз тоймай. Шашыңды қидырғансың ба? Айтшы, жаңа шаш үлгісі ме? Дәл таптың ба? Оған қоса боянып алыпсың. Әлде пластикалық ота жасаттың ба? Сырың не екенін білмеймін. Әйтеуір гүлдей жайнап тұрсың. Тыңдашы, саған айтар бір өтінішім бар. Кеше кешкісін Рендел бір есікпен жұмыс істепті. Маған сол есіктің кілті керек болып тұр. Иә, солай ғой. Бірақ құжаттарды әлі реттемеген екенсің. Ол айтпағым реттеуді ұмытып кетіппін. Мен бүгін жұмыс істемеймін. Сонымен жасырынбақ ойыны басталды. Тағылмасаң ұстап аламын. Қазір мен сені тауып... Сен не істеп жүрсің? Баланы іздеп жүрмін. Баладан айырмақ қалдың ба? Жоқ, ол жай ғана. Міне келді. Не болып қалды? Осы саған қанша рет айтуға болады. Рандал, осында екенсің ғой. Ал енді баланы айтып табам. Сүретін газетке шығартты. Көрдің бе? Сен қорқытақ бола? Ағызыңшы басың ба, жоқ ба? Не болып жатқанын түсінбейді деп бедің. Өзін түнімен іздеп шықтым. Бұл жаңалықты естіген соң маған мынадай ой келді. Демек ол бала бір жаққа қашып кеткен. Солай. Біз ештеңе білмейтіндей сыңай танытуымыз керек оқтың ба? Сен құрылғыға жауап бересің, ал баланы маған қалдыр. Кімнің шығарып жібергенін білсем, оңдырмай. Неге қалшиып тұрсың? Қане кеттік, бас аяғыңды. Болды. Кетіп барам, бара жатырмын. Олар кетіп қалды. Жағдайымыз мүшкіл, енді қайттық. Ол құрылғы туралы айтты. Айтса қайтейін. Сабырет, бастысы қажетті есікті тауып баланы үйіне жіберу керек. Дұрыс, дұрыс. Сөзімнің жаны бар, Сәлі. Күнделікті жұмысымызды істейміз, ешкімді байқамай қалады. Қайырлы таң, жігітте. Сәлем, қалдарың қалай? Сен түлегенсің бе? Қол бұрып кетіпсің. Магнитті картаны алдың ба? Алмағандашы, әрине алдым. Саған айттым ғой. Барамын да картаны алып келемін деп. Бардым да картаны алдым. Жарайт, енді күтейік. Келді. Абай бол, жарай ма? Енді табалдырықтан аттап шығушы болма. Май, бұл оның есігі емес. Не деп тұрсың? Әрине, соныкі, басқа кімдікі болсын? Оның есігі ақ түсті болады. Жоқ. Әрі гүлдердің сүреті бар. Жоға, қараңғыда солай көрінген ғой. Бұл дәл сол есік. Әй, балақай, көңілді әуен естіп тұрмысың? Жарайсың. Маған арнап ашық хат жіберуді ұмытпа. Майк Вазовскийге нөмірі 22-ші есіңе сақтап ал. Майк Вазовский. Майк Касовский. Жарайсың, ал енді бүгілме. Сау бол. Қане кіре ғой. Міне қарындашты көрдің бе? Бар, іздей ғой, іздей. Іздей ғой. Майк, бұл балақай бұдың есігі емес. Бұл? Қайдағы бұл? Мен балақайды солай атаймын. Не, қарсылығың бар ма? Сәлге балаға ат қоюға болмайды. Ат қойған бетте оған бауыр басып қаласың. Бір амалын тауып одан құтыл. Әйтпесе мен сені аямаймын. Біз дайындалып жатырмыз. Сәлі екеміз театр үйірмесіне қатысамыз. Мюзикл қоймақпыз. Одан құтыл әйтпесе мен аямаймын. Қойылым солай аталады. Құтыл шодан әйтпесе мен аямаймын. Аямаймын құтыл одан. Әлі де дайындалуымыз керек. Қолымыздан келгенше тырысып жүрміз. Сәлі, ашуыңды келтірмей тезірек баламен қоштас. Ол қайда? Кетіп қалды ма? Қайда кеткен? Масқара. Тағы дайырлып қалдың ба? Айтарға сөзім жоқ. Қоя тұр. Тіпті жақсы. Біз одан құтылдық қой. Өзі қашып кетті. Әй, тоқта, тоқта. Тоқта демін. Сәлі, тыңдаш. Рекордқа жетуге аз ақ қалды. Оны басқа біреу тауып алады. Басыңды қатырма. Ұмыт оны. Ұмыт деймін. Сендер не істеп жүрсіңдер? Қойылымға дайындалып жүр. Ұмыт оны. Ұмыт. Жетер енді, Вазовский. Қашып кеткен бала туралы не айтасың, Салибан? Масқара емес пе? Иә, масқара болды. Ұзын құлақтан естуімше бала корпорацияда жүрген көрінеді. Бөгде ештеңені байқаған жоқсың. Негізі... Жоға, о не дегенің? Егер әріптестеріңнен күдіктеніп жүрсең, Ваксфордқа баса назар аудар. Ваксфорд па? Иә, ол 6-шы станцияда сені өз сондай қу. Әй, Ваксфорд! Салли! Майкл Вазовский! Кешегі кеш менің өмірімдегі ең нашар кештердің бірі болды. Ұқтың ба? Сен мені мүлде жақсы көрмейсің. Ренжімеші, қымбаттым. Сушиді ұнатасың деп ойлап ем. Суши? Суши дейсің бе? Тыныш, сұлуым. Суши ренжіді дейсің бе? Вазовский! Майкл! Майк! Сені ме? Терең демал. Бала қайда? Бала? Қайдағы бала? Олғысында жүрген шығар солай ма? Сен мені тергемей-ақ қой. Бәріне мына сен кінәлісің, алаяқ. Алаяқ дейсің бе? Алаяқ. Жақсы. Жарай. Не істеу керегін біл. Ақымақ, сондықтан үрей бөлімі? Жабылама? Бос болады, онда ешкім қалмайды әңгідік. Сағатты көрдің бе? Сағаттың ұзын тілі мен қысқа тілі жоғары көрсеткенде, баланың есігі станцияда болады. Ал сағаттың ұзын тілі төмен қарағанда, есік ғайып болады. Осы уақыт аралығында баланы үйіне қайтаруың керек. Ұқтың ба? Бұ! Жоқ! Әй, сен! Тоқта! Оны жарнамадан көрдік қой. Бұл Салли қой. Я таныдым. Қол таңбаңызды бересіз бе? Я, әрине, еш қиындығы жоқ. Сен бұйырмасын. Қызымның атына жазыңызшы. Я, қазір. Қорқынышты досыңнан естелік. Менімен олай сөйлесуші болма дедім. Ия, ал ол не деді? Апамды білесің ғой, балаға шығармай қойды. Оқа шоқ сәттілік тілейм. Рахмет. Сен есің бе? Бала, бала, бала, мыс. Әй! Оу, сәлем, балақай. Сенің атың кім? Майк Касовский. Салли! Ох, Салли! Жақса, Салли, қайдасың? Эй, жігіттер, Саллиді көрмедіңдер ме? Жоқ, көрген жоқ. Ох, Салли! Эй, Вазовский бүгін өзі бір түрлі болдыр ғой. 25-19! 25-19! Тағы да. Салли! Салли! Салли! Жақсы жамалығым бар, достым. Бір амалын таптым, бірақ тездетуіміз керек. Баланы таптың ба? Салли, ол қоқыс қой. Ой, бұл. Дауыс әлі құлағыма келеді. Майк Вазовский! Мен де естіп тұрмын. Майк Вазовский! Майк Вазовский! Майк Вазовский! Майк Вазовский! Бұл! Оп! Бұл, тірекенсің ғой, қатты уайымдадым ғой. Зәрем ұшып кетті, енді бұлай кетіп қалушы болма. Кес қая кетпейім. Аман екеніңе қуаныштымын. О, қараңдар шыққанда қам қораке. Бау, негізі, бұл менің қызым емес, әпкемнің қызы. Болды, Салли, қане кетейік. Майк Вазовский! Я, әрекет, балақай. Май, бұлды күлдіре бермеш. Күлдірген жақын, кеттік. Түпсін сен бұйырмасын. Бұлдың есігін таптың ба? Кейін түсіндірем. Тездет. Қане, қане, бол. Бол, бол. Әйтеуір қырсықсыз болса екен. Міне кей, Рэндал өз сөзінде тұрды. Рэндал ма? Тоқтай тұрш. Оу, қайда барасың? Үш, екі бір, бала үйге кір. Әй, қайда кетті? Қалақай, құтылатын балдық, бәрі реттіледі. Тездет кешігіп қаламыз қойанды. Майк, мұның дұрыс емес. Рэндалға сенім жоқ. Ол будандып жүр. Енді қайтайын. Болсаңшы үлгермей қаламыз қой. Жоқ, жоқ. Ішім бір бәлен сезеді. Тыңдашы, Салли. Баланың есігін сұраған өзің ғой. Міне есік. Ал енді бөгелме. Жоқ, Майк. Әлде дәлел керек пе? Ал жарайды. Біресе есік керек, біресе керек емес. Майк, тоқта. Өзің неткен күдікшіл едің. Майк. Көрінбей кеттің ғой, ау! Салли! Салли! А? Майк! Майк! Майк! Қайдасың? Жауап бер, достым! Қайдасың? Бәрекелді. Бәр жақсы. Yeah! баланы қолға түсірдім. Жарайсың, керемет жаңалық. Қолыңнан келетіні ешкім әңгілтірген емес. Одамда күміттесеңш. Қане тезде, болсаңш. Бала болсаңыз. Ой, кенеті. Казовский! Бала қайда, жалғыз көзді ақымақ. Жарайды, біріншіден мені олай атама. Екіншіден өзің әдептен жұрда екенсің. Өзіңде титтей ми жоқ, мені ұрлап әкетіп рекордты жаңартамын дейсің бе? Мен рекордты жаңарту үшін жанталасып жүр деп бедің? Енді солай ойлағам. Алайда күлгеніңе қарағанда олай емес шығар. Жарайды, ендеше мен бара берейін. Қорқыту тарихына төңкеріс жасаймын. Тіпті атағы жер жарған Джеймс Би Салливанда. Менің қол астымда жұмыс істейтін болады. Жұмыс істейтін білікті мамандар керек қой. Баланың қайда екенін айт. Әйтпесе өмір бойы өкініп өтесің. Мен ештеңе білмеймін. Сен не қылдың? Рас айтам, білмеймін. Мәссаған. Әй, тоқтатыңдар. Мынау не міне? Бұны нәрсе қоя тұрыңдар. Мынау не пәле? Әрекет, тоқтатыңдар деймін. Не істемек ойларың бар? Қауіпті ғой. Өзі тура маған қарай келе жатыр ғой. Тоқтат деймін. Тоқтат, Рендел. Танысып қой, бұл айғай жинағыш. Сәлем. Тоқтай тұр, қайда барасың? Әңгімелесіп отырып кофе ішпедік пе? Кетпеш, сөйлесейікші. Тоқта, сөйлесейікші. Бұл не сұмдық? Тоқтат деймін. Тоқтат деймін. Жоқ. Жоқ, тоқтат. Қап, сен ақымақтағын не бүлдірдің? Білмей, бәрін тексергенмін. Барда тұрстап тексер. Я. Істен шығып қалған шығар, қазып көрейін. Пангус, көлік айдағанды жақсы көресің бе, а? Менің желдей жүйткетін көлігім бар. Егер мені босатсаң, саған айдауға берем. Естеймісің, Пангус. Кешір, Вазовский. Рендел маған тұтқындармен сөйлесуге рұқсат бермейді. Түсінесің бе? Ой! Тездет! Оның есі дұрс емес, қолына түсе құрыймыз! Ойлаңдар! Тезірек қашып кетейік, бір жала! Жан аяғы баспаған жерге бар өмір сүреміз! Қош бол, құмжықтар корпорациясы! Қош болыңыз, біз аяқ мырза! Жоқ, Майк, тоқта! Әй, қайда барасың? Соңымнан ер, маған бір ой кел! Жоқ! Атай көрме, жоқ! Жоқ, бұлай болмайды. Қанша рет қайталауға болады. Бала ұйқыға кеткенше қорқытуға болмайды. Баланың жанына жыландай жылжып білдіртпей барғым келді. Сосын ысылдамақ болдым. Жүзінші рет қайталаймын. Бәріне назар аудару керек. Ұсақ түйекте маңызды. Мысалға бөлмеге қалай кіресің? Заяқ мырза! Джеймс, дергесінде келдің ғой. Жоқ, мырза. Мен басқа мәселемен келдім. Әне, өнеріңді көрсетші. Жоқ, қазір емес. Мырза, тыңдаңызшы мені. Назар аударыңдар, қазір нағыз майталманның өнерін көресіңдер. Бағдарламаны қосыңдар, қане. Мырза! Қайырлы түн, құлыншақ. Қайырлы түн. Мәлға! Жоқ, қайырлы түн. Қане, ақырып жіберші. Біз аяқ мырза, оған уақытым жоқ. Салли, қане, неге тосылдың, көрсе? Бірақ мырза... Бол! Жамаша, Джеймс. Бұл, үзіліске бара беріңдер. Сыртқа шығыңыздар. Бұл сабақтан бірден үйренген шығарсыңдар. Бұл. Бұл мен ғой. Бала! Мырза, ол мүлді қауіп демес, не деп тұрды ойлайтын шығарсыз, деген мен сөзіме сеніңіз. Бұл, ол жо-жоқ, бәрі жақсы. Мен жай ғана. О, жоқ, қорқпай қойшы. Бұл шынай емес. Бұл жай. Мен жай ғана. Оның ешкімге зияны жоқ. Ол жай ғана кішкентай бүлдіршін, бәріне Рендел кінәлі. Ол қастанды ойластырып жүр. Я, мырза, рас айтам, оның құпия зертханасы бар екен. Бұл қалай болғаны? Түсінсем бұйырмасын. Мұны сендерден басқа біреу біле ме? Жоқ, мырза. Жақсы. Бұл жұртқа мәлім болса, компаниямызға сөз келеді. Жарайды. Бәрінен бұрын баланың жағдайын ойлауымыз керек. Мұндай болады деп кім ойлаған? Көз алдымдағыны қалай көрмегенмін. Бұл бұлыққа тап болғандарың өкінішті ақ. Әсіресе сен, Джеймс. Бірақ корпорацияның абыройын сақтап қаламыз. Жоқ, мырза, бұл оның есігі емес. Білемін, бұл есік. Сендер дәке. Жоқ! Енді бәрі де кеш. Міне, айдалада қалдық. Адамзат әлемінде тап болдық. Біз аяқ мырзаға барғаны өте дұрыс болған, Салли. Құтылқы ол бәрінде біліп жүрген ғой. Өмірінде бір рет сөзімді тыңдасаң етті, Салли. Мені көзіңе де үлмейсің. Мәсіған, тыңдамайды екенсің, сасайынды берейін. Гималайға қош келдіңдер. Сұрықсыз. Мені сұрықсыз дей, осындай да болады екен ау. Көрікті қарадамы деп атасы жара сөреді ғой. Тым құрығанда сүйкімді қарадамы демей ме? Ешкімге зияным жоқ. Жейсің бе? Жа, сен түсінбедің. Лимон қосылған. Сенші, дәмін татып көрші, достым. Балдай тәтті балмұздақ. Мөлдіреген қара көзін ешқашан ұмыта алмаспын. Байғұс-ай, жағдайыңды түсінем. Қиын болған екен. Әлгі көн аяқты білесіңдер ме? Одан бәрі теріс айналғанда қалақайда моншақ жасап алып, тастамай тағып жүрді ғой. Оның үсті басы қышып, мазасы кетті. Ал сендердің жолдарың болған екен. Жан досыңмен бірге жүргенге не жетсің? Ол менің досым емес. Оу, рас па? Бағана екеуіңнің алысып жатқандарыңды көріп дос екен десем? Қатты қателесесің. Өмірімді күл талқан етті. Кім үшін дейсің бе? Бала үшін соның кесірінен құлат үзде қаңғып қалдым. Қаңғыған несі? Жайлы қонысқа тап болдым де. Айналаңа қарашы, бұл жер сондай әдемі. Айтпақшы, таудың етегінде ауыл бар. Жер жәннәті дерсің. Ал қодастың сүтін айтсаңшы, шәркен. Не? Не дейсің? Өй, қодастың сүті деймін. Оларды сауы оңай емес дегенмен амалын табуға болады. Сүті бал дерсің. Жоқ, ауыл туралы айттың ғой. Онда балалар бар ба? Әрине, шүпірлеген балалар, оған қоса ата-аналар. Ауыл қайда? Ай, сабыр, таудың етегінде, үш күндік жерде. Үш күн? Ендеше дәл қазір аттануымыз керек. Сен ауылға барасың ба? Тамаша, нөмірі бірінші ереже. Әр қашан. Жоқ, боранды күні жолға шығушы болма. Балақай бұды іздеп табуымыз керек. Бұл, ал біздің күніміз не болмақ? Бала пайда болғалы бері, сөзіме құлақ аспайтын болдың. Ақыры қандай бәлеге тап болғанымызды көрдің бе? Қап, рекордқа енді жетіп қалып ек, Салли. Мақсатымызға бірақ қадам қалған. Мұның ендеш маңыз жоқ. Маңызы жоқ дейсің бе? Жоқ, қоя тұр. Сонда мүлде маңызы жоқ па? Жақсы, мұның тіпті ал жарайды. Ендеше екеуміз бет-бе-бет сөйлесейік. Оу, қарай көр, бал мұздақтарым таусылып қалыпты. Не ғой, сыртқа шығып, тағы дайындап әкелейін. Салли, сонда осыған дейін, не үшін тер төктік? Олда маңызды емес пе? А? Ал Селияше, енді оны ешқашан қайтып көрмейм. Оның да маңызы жоқ па? Ал менше, жан досың туралы да солай дейсің бе? Менің де керегім жоқ па? Кешір, Майк. Мұнда тап болғанымыз үшін кешір. Осылай болады деп ойламадым. Бірақ бұл көмекке зәру. Оны құтқарудың амалын табуымыз керек, таудың етегіне бірге түсейік. Бірге ме? Жоқ, бірге дейді ғой. Жоқ, бұл жолы бірге бармаймыз. Мына қақаған суықта қатып қалғын келсе, жолыңды бөгемеймін. Басқа айтарым жоқ. Джордж, қолыңнан келетіне сенем. Саған арнап жап жақсы есік дайындап қойдым. Непалда, тып-тыныш бейбіт Непал. Жарайды, ендеше барайын. Мә, балдағым тұста. Өнеріңді көрсет, Джорджи. Бұлай тұр, абайла. Кешір, Джордж. Әй, бұлай істеуге болмайды ғой. Жерба үшін. Жолдан, бұлай тұрыңдар. Саған ештеңені сеніп тапсыруға болмайтын біліп едім. Сенің кесіріңнен ең мықты қорқытушымнан айырылып қалдым. Енді бізге қорқытушының қажеті жоқ. Ал Салливанның өзіне сол керек. Қанша тырыссаң да сен бәрібір ондай бола алмайсың. Кешір, бұ. Тоқтат оны! Қане, үйге қайтайық. Сазайым бер! Осы күнді қанша күткенімді білсең ғой, Салливан! Майк? Бала үшін уайымдамайды деп ойлап қалма. Майк, сен түсінбейсің. Түсінем, ашуға болуға айта салғаным ғой. Ал кейін сабырға келдім. Мені тастап кетіп қалғаның қалай? Тұрт қиылдан басталды. Кім? Мен бе? Жоға, мүлде олай емес. Алдымен мені тыңдап алсаңшы. Екеуміз дос емес біз бе? Біз үшін ең маңыздысы достық. Білем, оның жүрегі нәзік. Жоқ, қажет жоқ. Көзіңе жас алсаң, менің де көңілім босайды. Сөзімді аяқтауға мұрсат берсеңші. Теріс айналғаным үшін әрине кешірім сұрайды. Бірақ қазір қасыңдамын. Әй, Салли, жансырымды ақтарып тұрсам, тым құрыса қарасыңшы енді. Мәссаған, мұнау үрендел ғой. Бәлі. Кеттік. Тұрғаны, қалайда көгерлерден құтылуымыз керек. Көзін ұрты. Қайда қауышқанымызға қуаныштымын мәй. Бастар қашанда бір-біріне көмектесу керек қой. Майкл, мен жайды түсіндірмесең, менен бір жыл айырылдым дей бер. Жарай, бәрінді түсіндірейін. Әлгі бала Салидің қолында. Оны үйіне қайтармақ еді. Біз аяқ мырза кесек өлденің болды. Ал Рендер болса көздерімді құртады бөкшелеп қуып келеді. Бұл сандырағыңа сен еттеп бедің, Майк Вазовски. Майк Вазовски. Мен сені сүйем, қымбаттым. Хей, жоқ беріңдер, кешелер. Жолдан бұл айтырыңдар, кездетіңдер, кешіріңіздер. Бол, бол. Әне олар? Назар аударыңыздар. Рэндалл Бог жаңа ғана қорқытудан рекордты жаңартты. Алға, томпағым менің. Ананы қара. Салимының не? Мақтап ұстамай. Есім дұрыс па? Сәлі, не істемек ойым бар? Қудың есігін қуып жетіп станцияға қайтырам. Жоспарының түрін қарапайым болса да ақылға сыймайды. Көрдің бе? Тоқтапта! Қарама! Жүрегім айнып барады! Қап сұмдығай! Жоқ! Бұдың есігі! Әнекей! Енді оған қалай жетеміз! Тығырық қадірелдік, Салли! Келіп қалды! Бұды күлдір! Не, Салли? Күлдір дейм! Қане есташ! Кетіп қалды! Баланы беріңдер! Бағана осы жерге жібермейме? Кеттік, басқа есік табу керек. Міне, бұдың есігі мына жақта. Қуып келет, тездет, тездет. Қоң бер. Ода емес, жыл жұты башу керек. Секер! Атыңмен секірер! Шығыр! Тездет жетіп қалды! Кәне, кәне! Түсінбей қалдым. Майк! Түсіз түсіз! Кешір достым! Ештен әтпес! Мәсіған, оңбаған! Жарайсың, Майк, одан құтылдық. Қош бұл тұрыңдар. Кесті аш. Тұрысып жатырмаңыз. Аш деймін. Кіренді. Бұл. Әне олар. Қайда барасың? Салли! Әткеншекті армансыз деп тігау! Қайда олар? Тұр алдымызда! қараңдар. Бұл атағы жер жарған Саливан ғой. Дәр, мен сіз қауқарсаз. Бас дейді. Енді сен ешкім емессің, Саливан. Өміріңмен қош айтса бер. Уайымдама. Балаға өзім бас көз болам. Көрдің бе, ол сен емілдім қорқпай. Рэндалл, сен енді жұмыссыз қалдың. Қане, дәлде влақтыр, мүлт кетуші болма. Дайындалыңдар, бір, екі, алысқа кетті. Апа, үйге тағы жылан кіріп кетіпті ғой. Қап бәлем, қане күректі әперіп жіберсі. Қазір оның қазайын берейін. Шапа. Енді сенің кезең ғой, Майки. Әлбетті. Дұрыс айтасың бұл, сен оны жеңдің. Кеттік! Балақай бұл, үйіңе қайтатын уақыт болды. Атанаңды тыңдап, тәртіпті бол. Жәрей ма бұл? О, жоқ, сөніп қалды. Қуат көз таусылған қой, бұлды тағы да күлдір. Жәрей, тек сендер үшін күлкіден жарыласыңдар. О, кешір, ол көрмей қал. Не? Бас кеймін шешуді ұмытып кеткенсің бе? Аңғал деме. Майк ағай, баланың көзінше ұрысушы болма, әйтпесе ол күлмей қоят. Жарайд, бұл бер қара, қызық болад. Күлі-күліме. Ал, бұл айше, бұл қалжың емес. Не болып жатыр? Мұқтапсы! Есік станцияға келе жатыр. Қуат көзін сөндіріп, қаскөйлерді қолға түсіріңдер. Бәріне солар кінәлі. Бәрі құда күткендей қарап тұр, енді қайттық. Қоршауда қалдыңдар, баланы алып біртіндеп шығыңдар. Жарайт, жарайт, сендер жеңдіңдер, міне бала алдарыңда тұр. Берілмеске амалымыз жоқ, бірақ бізді тұтқындамас бұрын бір айтарым бар. Бе? Ұстаңдар! Уланған зат, дереу залалсыздандыру керек, қылмыс керді ұстаңдар! Әне кетті! Қане! Құлтар! Ұстаңдар! Ұстаңдар! Кеттік, қатылып кетіп жүрмесін. Кейін қайтыңдар, баламын ашақта қалды. Саливан! Саливан! Баланы маған бер! Бер деймін! Есікті аш! Аш деймін саған! Тоқтап, Саливан! Тоқтап деймін! Бекерге өкіріп қаласың! Бөлмеге кіруші болма! Кеттік! Кірме деймін бөлмеге! Ол мұнда кірмейді бұ. Бұған жол бермеспін. Қорқпа, шығайма? Әліңнен асқан екенсің. Бала өз үйінде, оны жайына қалдырыңыз. Тантыма! Ол көп нәрсеге көп алды. Сенде! Бірақ мұныңыз масқара ғой. Масқа малым бар ма? Балаларды бұрынғыдай қорқытып жүрсек те, энергия тапша. Сонда балаларды ұрлау керек пе? Мыңдаған бала ұрласам да, корпорацияның құрдымға кетуіне жол бермеймін. Жолыма тұрғандардың бәрін шайратып саламын. Жоқ! Қайырлы түн. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Жоқ! Дайындық тоқтатылды. Дайындық тоқтатылды. Ал? Сендерді қайдам, бірақ жалғыз көзім болса да мен бірнеше өрескіл қателіктерді байқадым. Бұл қалай болғаны? Қалай ғана? Сонымен қайталап көреміз бе? Не айтасың да? Мұңдаған бала ұрласам да, корпорацияның құрдымға кетуіне жол бермеймін. Мұңдаған бала ұрласам да, корпорацияның құрдымға кетуіне жол бермеймін. Мұңдаған бала ұрласам да, корпорацияның құрдымға кетуіне жол бермеймін. Біз аяқ мырза, бізбен бірге жүріңіз. Жіберіңдер, бұлай істеуге хақыларың жоқ. Көңілің көші деме, Саливан. Ақыры корпорацияның түбіне жетіп тындың. Құмшықтар корпорациясы құрдымға кетті. Енді жұрт энергияны қайдан алады? Энергиясыз бәрі құрыйды. Бәріне мұна сен кінәлісің. Орындарыңнан қозғалмаңдар, нөмір бірінші сендермен жолықпақшы. Жел, тік тұр. Сәлеметсіңдер ме? Роуз? Екеуің баланы жасырамыз деп, құпия бөлімнің екі жарым жылға созылған жұмысын құрдымға кетіре жаздадыңдар. Алайда сендер көмектеспегенде, нағыз қылмыскерді қолға түсір алмайтын едік. Ал, енді балаға келетін болсақ... Өтінем, оны үйіне жіберіңіздер. Әлбетте. Ескі атқышты әкеліңдер. Сонда, бала қайды ешқашан көрмейін бе? Өкінішке қарай тәртіп сондай. Қоштасуға 5 минут берем. Сау бол, кішкентайым. Мак Васовски! Сені сағынатын болдым. Бара ғой. Үлкен қыз боп өс. Бұл тамаша екен. Әне бергел. Құрбандаған қожық. Майлғау, ешік. Енді сені ешкімде қорқытпайды. Қош бол, Бұ. Марғау. Марғаудың кетуі керек. Болған жайтты бір жола ұмытыңдар, жігіттер. Бұл жайында жан баласына тіс жарып айтушы болмаңдар. Алып кетіңдер. Бүгін жұмыстан ерте босайтын болдық. Ақымақ, енді мүлде жұмыссыз қалдық. Сол сәттегі біз аяқ мырзаның түрін көрсен ғой, Салли. Бейне жазбаны сақтап қоям. Саған не көрінді? Болды енді, қапаланба. Бастысы, бұл аман есен үйіне оралды. Рас, корпорация жабылды. Жүздеген әріптестеріміз жұмыссыз қалды. Бәрі бізге ашулы екені анық. Бірақ екеуіміз керемет көңіл көтердік қой, Салли, а? Көңіл көтердік. Микрофон істейме? Алло, алло, бір екі үш. Қайырлы кеш, сізді көргеніме қуаныштымын. Аяғасынан қонаққа келіп қалдым. Қай жақтан боласыз? Жарайды, маңызды емес. Балабақшаға барасыз ба? Балабақшаны жақсы көрем. Өмірімнің ең қызықты сәттері сонда өтті. Иә, солай. Мен спортты жақсы көрем. Доппен жарысу менің сүйікті ойыным. Ылғи бірінші болып жетем. Өйткені мен доппын. Доппын. Түсіндіңіз бе? Жарайды. Әй, көп рахмет, сау болып тұрыңыз, келесі кездескенше. Жарайсың, Майк, алғаш кіргеннен ақ жақсы нәтиже көрсеттің. Жаман емес қой, ә? Нағыз әзілқойлар ғана бірден осындай жетістіктерге жетеді. Солай емес пе, ә? Иә, келісемін, баланың күлкісі айқайға қарағанда 10 есе көп энергия беретінін білемісің. Томпағым, берге. Жарқыным! Томпағым. Қыздар, қыздар, тынышталыңдар, тынышталыңдар. Майк, сен сондай секіндісі. Айтпақша, журнала келді ме? Иә, бір жәшік журнал. Қане көрейік, Аллахай! Салли екеміздің суретіміз бе? Өңім бе, түсім бе? Томпағым, ештең етпес. Менің суретім журналға шығыпты! Ау! О, қандай керемет! Ау! Әй, Салли! Майк, мен... Бірер минут уақытың бар ма? Бірдіңе көрсетейін де бір. Бірақ, қазір... Дайынсың ба? Көзіңді жұмыс, соңыңды ере бір. Жүр дейм! Сығылаушы болма? Қане жүр, тағы да бір екі қадам тағы да. Әуезді даусы меріп жүре бір. Қане кей? Тоқта! Көзіңді аш. Та-да! Майк... Бұл... Жанқалардан есікті қайта құрастырдым. Есікті ашу үшін тек бір ғана бөлшегі жетіспей тұр. Фильмді қазақ тіліне аударған Айгерім Сәрсенова, редакторы Нағыз Қапшықбай, мәтінін оқығандар Дулыға Ақмолда, Руслан Сенкебаев, Азамат Қанапия, Шахмұрат Ордабаев, Нүркен Өтеуіліп, Меруерт Ермекбаева, Жұматай Ахметхан, Нартай Сауданбек, Фатима Сауданбек, Айнұр Бермұхамбетова, Мираш Жанарбекұлы, Ләйла Темірхан. Дубляждың режиссері Айнұр Бермұхамбетова. Дыбыс режиссерлары Асылхан Манапов, Арман Ертұрғанов. Продюсері Самал Жайнақова. Бөлім бастығы Гүлнар Рахимова. Қазақстан ұлттық телеарнасы 2017 жыл.